У эфіры Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. У менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Прадстаўнік АБСЭ Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ. Суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў Франака Вячуркі да БДУ аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Старшыня Цэнтра выбаркаму назвала крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Масква лічыць, што размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе шкоднае і не адпавядае інтарэсам бяспекі. Пра гэта расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў на прэсавай канферэнцыі паводле вынікаў саміту Расія-Еўразвяз у Ханты-Мансійску. На сустрэчы было дамоўлена пачаць перамовы пра новыя партнёрскія дачыненні Расіі і Еўразвязу. Таксама на саміце абмяркоўваліся пытанні эканомікі і энергабяспекі. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў пытанні грузіна-абхазскага канфлікту ёсць невыканальныя умовы. У Туркменістане супрацоўнік Радыё Свабода Сазак Дурдымурадаў гвалтоўна змешчаны ў псіхіятрычную клініку. Паводле інфармацыі карэспандэнтаў Свабоды, шпіталь ва ўсходняй частцы Туркменістану. 20 чэрвня Дурдымурадаў быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмовіўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з Радыё Свабода. Камітэт абароны журналістаў асудзіў дзеянні туркменскіх уладаў. У Зімбабве другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Цяперашні прэзідэнт Роберт Мугабе адзіны кандыдат пасля таго, як апазіцыйны Морган Цангірай зняў сваю кандыдатуру на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбару. У першым туры перамог Цангірай, але не набраў дастатковай колькасці галасоў. У Паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Ёнбіні. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. У чацвер КНДР перадала Кітаю, удзельніку шасцібаковых перамоваў у пытанні паўночна-карэйскай ядзернай праграмы, матэрыялы аб сваіх папярэдніх праектах у гэтай сферы. Новым старшынём рады дырэктараў расійскага «Газпрома» абраны першы віцэ-прэм'ер Расіі Віктар Зубкоў. Такое рашэнне прынятае паводле вынікаў гадавога сходу акцыянераў гэтага расійскага нафтавага канцэрну. Раней раду дырэктараў адчольваў Дмітрый Мядзведзеў. Суддзя Верхоўнага суду Іраку быў забіты ў Багдадзе. Агенцыя «Франс Прэс» цытуе прадстаўніка Абделя Сатара Гафура і кажа, што суддзя на ўласным аўтамабілі ехаў дадому з працы, калі ў яго стрэлілі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў прыватнай расійскай кампаніі «Август Бел». Там знаходзіцца наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык. Мы звязаліся з ёй перад 18 гадзінай. Я знаходжуся на цэнтральным пляцы пасёлку Дружны, які ўжо стаў традыцыйным месцам збору людзей, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва гэтай мясцовасці хімічнага заводу, расійскае прадпрыемства «Август Бел». Тут каля 1000 чалавек, пераважныя бальшыні, гэта людзі сярэдняга веку, якія вот прыехалі з працы з станцыі ТЭЦ-5, маладыя, вельмі шмат людзей, мацярок з вазкамі. Таксама прадстаўнікі праваахоўных органаў у цывільным, і якія за ўсё фільмуюць, і у міліцэйскай форме. Адзін з іх, намеснік старшыні райаддзелу, выступіў і сказаў, што акцыя не санкцыянаваная і што людзі будуць трымаць за гэта адказнасць. І на гэта людзі адказалі дружнымі воплескамі, воклічамі, свістам і гэтак далей. Затым слова ўзяў адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы, які сказаў, нагадаў людзям, чаму акцыя не санкцыянаваная. Бо актывіст ініцыятыўнай групы некалькі разоў звярталіся за правядзеннем мітынгаў, пікетаў, у прыватнасці з 14 чэрвеня штодня да канца месяца. Мітынгі і пікеты. Ніводнага дазволу не было дадзена. І людзі тут вот падчас прыватных размоў у чаканні пачатку казалі пра тое, што гэта адзінае месца, дзе яны могуць даведацца праўду пра тое, што адбываецца. І вось у прыватнасці Сергей Бразоўскі паведаміў людзям, што не зважаючы на гэтыя іхнія пратэсты, будаўніцтва заводу ўжо распачалося, і ён сказаў, што у людзей, у нас, у ініцыятыўнай групы, у ўсіх жыхароў не застаецца нічога іншага, як прыбягаць да нейкіх рашучых дзеянняў, страйкаў, перакрыццё дарог і чыгункі. Людзі гэта падтрымалі воклічамі і воплескамі. І затым ён сказаў такое, што людзі павінны вызначыцца з выбарамі, ці мусяць яны ўдзельнічаць у выбарах, і калі з людзьмі ніхто не лічыцца, а калі ўдзельнічаць, так можа вылучыць свайго кандыдата. Зараз людзі з гэтым вызначаюцца. Затым ён таксама паведаміў, што ініцыятыўная група выступіла з ініцыятывай адклікання дэпутатаў мясцовых саветаў. І з 20 чалавек, якія падпісаліся, раптам стала зразумелым, што, вядома, што 8 чалавек адклікалі свае галасы. Ён сказаў, што гэта не што іншае, як проста запалохванне людзей з боку мясцовых уладаў. І ён таксама сказаў, што было б вельмі правільным стварыць экалагічную арганізацыю грамадскую. І вось зараз, у гэтую хвіліну, ідзе актыўны запіс людзей у гэтую арганізацыю. Людзі падходзяць і запісуюцца для таго, каб пасля от удзельнічаць у нейкім такім грамадскім руху, каб сачыць тым, што адбываецца вакол гэтага заводу. Галіна Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага району, дзе сёння адбываецца несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. Грамадскія акцыі пратэсту – гэта сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра іншую грамадскую акцыю пратэсту. Сёння і ўчора ў менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі. Акцыя скончылася затрыманнем адной з актывістак кампаніі непадпарадкавання. Адна з удзельніц мае засведчыць збіццё ў паліклініцы. На месцы акцыі пратэсту ў Зялёным Лузе пабываў Ігар Карней. Жыхары вуліцы Гамарніка пратэстуюць супраць новабудоўлі. Апроч таго, што пад новыя дамы адыходзяць ходнікі, дзіцячыя пляцоўкі да іншая інфраструктура, жыхары падазраюць шэрыя схемы ў працэсе допуску фірмы-заказчыка да будаўніцтва. Два дні тут ладзіліся стыхійныя акцыі пратэсту. Сёння міліцыянты ўзялі паказанні ў адной з удзельніц акцыі Ніны Нарубай, якая разам з іншымі спрабавала перагарадзіць дарогу будаўнічай тэхніцы. Яшчэ адна удзельніца Марына збіраецца ў паліклініку, каб засведчыць сляды збіцця, отрыманные на будпляцовцы. Держали, прижали меня к этой решетке, где строительство идет, потому что я хотела преградить дорогу, чтобы не заезжал в кран. Меня держал директор строительной компании. Я успела его заснять на телефон. Получилось так, что маму держала милиция, отвела ее в сторону от дороги, а я пыталась преградить. Ну, естественно, что если мужчина 2 метра ростом и широкоплечий, то естественно, что он меня к этой стенке прижал, и все, проехал спокойно кран. Ну, побои я поеду снимать. Я уже решила. Дмитрий Нарубай, сын затрыманай спадарыні Ніны, рассказывая, что ніводная зацікаўленых структураў не хоча пайсці на перамовы з абуранымі жыхарамі дамоў, якія суседзяць з будаўнічай пляцоўкай. Мне жыхара пытались пригласить администрацию района, заказчика строительства ООО «Карпович». Просто с нами никто не хочет вообще разговаривать. Получил сегодня ответ с государственного надзора, в который они конкретно написали, что они не в компетенцию решить наши проблемы. Это решает только либо Совет Министров, либо Мингорисполком. Горисполком ссылается на уплотнение строительства, то есть на застройку побольше площадь жилья. Дмитрий дадае, што сілавымі акцыямі жыхароў запалохаць не ўдасца, таму акцыі ўжо не стыхійныя, а мэтанакіраваныя будуць працягвацца. Адзін з ініцыятараў кампаніі супраць ушчыльнення гарадской забудовы ў мікрараёне Зялёны Луг, Глеб Рубанаў, цяпер займаецца тым, што вывучае законнасць нормаў, у адпаведнасці з якімі вядзецца забудова паміж гандлёвым цэнтрам Віцебск і домам нумар 20. Праўда, у нас ёсць палітыка ўплатнення, але яна фармальна скіраваная, каб у першую чаргу будавалася жытло даступнае. Я вывучаў гэтае палажэнне дзеючае. Рэальна зараз палітыка ўвасобленая як? Калі фірма хоча пабудаваць дом, які яна пазіцыянуе як звычайна непавышанай камфортнасці, амаль ледзь не сацыяльнае жытло, то ёй адкрываецца зялёнае святло. Калі няма ўжо зусім вялікіх супярэчанняў, ёй гэтую зямлю даюць. Праверылі на адсутнасць ракетных шахтаў, умоўна кажучы, і аддаюць. З тых дакументаў, якія ў нас зараз ёсць, мы бачым, што Карпович, мягка кажучы, хитрый. Плануе будаваць элітнае жытло, відавочна з эскіза праекта, што гэта жытло элітнае, але сам участак зямлі ён атрымаў вось па гэтай схеме зялёнай вуліцы без аукцыёна з хуткім узгадненнем. Жыхары патрабуюць ад дзяржаўных органаў праверкі сваіх падазрэнняў наконт не зусім законнага адводу зямельнай дзялянкі пад будаўніцтва. Узаемнасці ў зацікаўленых структурах яны пакуль не знаходзяць. Ігар Карней пра грамадскую акцыю пратэста ў зялёным лузе ў Менску. На гэту падзею адгукаюцца і чытачы нашага сайту свабода.орг. Перадача форум свабоды, агляд водгукаў наведнікаў нашага сайту ў нашым эфіры прыкладна праз гадзіну. А ў менскім Менгарвыканкаме перакананыя, што дом на вуліцы Гамарніка, вакол якога ідуць спрэчкі, будуецца законна ў адпаведнасці з дзейнымі нарматывамі. Гаворыць Марыя Бушук, начальніца аддзелу горадабудаўнічага планавання камітэту архітэктуры і будаўніцтва Менскага гарвыканкаму. Это столица, это другая плотность застройки в городе. Ну а люди, которые не хотят в таком условиях жить, надо же, наверное, выбирать другие какие-то способы как бы протеста. Если вы живете не в Пуховичах, а живете в столице Республики Минске, город крупнейший, относится к не крупным, а крупнейшим, где есть другие нормы. Прадстаўніца Менгарвыканкаму Марыя Бушук. Як часта і чаму ўзнікаюць стыхійныя акцыі пратэсту? Пра акцыі пратэсту розных гадоў Алег Груздзіловіч. У весну 1991 году, у апошні год Савецкага Саюзу, на вуліцы беларускіх гарадоў выйшлі дзясяткі тысяч працаўнікоў заводаў. Людзі пратэставалі супраць гэтак званай паўлаўскай рэформы, значнага падвышэння цэнаў на харчы. У той час кіраўнік геалагічнай групы Вячаслаў Сіўчык упершыню выступіў на стыхійным мітынгу рабочых у Віцебску. Цяперашні палітычны актывіст Сіўчык так вызначае умовы стыхійнай акцыі. Стыхійныя умовы павінны скласціся. Людзі павінны внутрі адчуваць, што з імі робяць нешта несправядлівае. Тады людзі выходзяць. Пазней стыхійныя акцыі саступілі месца арганізаванаму палітычнаму руху. У 1996 годзе маршы апазіцыі збіралі дзясяткі тысяч чалавек. Але потым палітычны рух пачаў страчваць масавасць, а колькасць незапланаваных выбухаў незадавальнення стала павялічвацца. Назіральнікі таксама адзначаюць, што стыхійныя акцыі пратэсту даволі часта прыносяць плён. У чым прычына іх эфектыўнасці? Летяць жыхары Менскай вуліцы Карла Маркса уведалі пра пляны перарабіць вуліцу ў пешаходную зону з заселеннем людзей у малапрэстыжны раён. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, таксама жыхар вуліцы Карла Маркса, спачатку не верыў у канчатковы поспех першых акцыяў пратэсту. Я пераканаўся ў тым, што калі сапраўды прыходзяць адбіраць хату, то тады беларусы гатовыя на самае рашучае дзеянне. Вас радыш рабіла сюжэт пра чалавека, які збіраўся ўчыніць самаспаленне. Ён сапраўды купіў каністру з бензінам, якую там не раз дэманстраваў. І я думаю, што мог пайсці на гэты крок. Уладзімір Арлоў распавёў, што некаторыя чыноўнікі ў поты дапамагалі жыхарам вуліцы. То копію патрэбнага дакументу перададуць, то дадуць важны телефон. Нават дзяржаўная газета «Савецкая Беларусія» заступілася за іх, хаця раней афіцыйныя медыі абміналі канфлікт увагай. Улады збаяліся салідарнасці самых розных людзей, што і перадвызначыла нашу перамогу, лічыць Уладзімір Арлоў. На пачатку незалежнай гісторыі Беларусі на стыхійныя акцыі пратэсту часцей падымаліся працаўнікі заводаў. Якая сітуацыя цяпер? Адзін з лідараў незалежнага прафсаюзнага руху Александр Бухвостаў змог згадаць толькі адну паспяховую акцыю рабочых за апошнія часы, калі на пачатку 2000-х гадоў працаўнікі Менскага трактарнага заводу, каб атрымаць заробак, перакрылі трамвайныя рэйкі. Акцыі ў Мінскі рабочых не было ніякіх больш. Сейчас рабочыя, кстати, очень індиферентна. Мы только вчера встречались с рядом рабочих автозавода, обсуждали этот вопрос. Сознательные рабочие как бы работают по две смены, зарабатывают деньги, а остальные все на крючке имеют какие-то погрехи там, или пьяные на работе, или опьют многие. З Александром Бухвоставым гутарыў Алег Груздзіловіч пра беларускі досвід грамадскіх акцый пратэсту. Што да замежнага досвіду. Днямі ў чэшскім мястэчку Бзэніс адбылася грамадская акцыя пратэсту. Жыхары мястэчку пратэставалі супраць таго, што ў выніку рамонту дзвюх дарог і мосту увесь рух адхілілі якраз праз Бзэніс. Цягам гадзіны сотні людзей хадзілі па пешаходным пераходзе, такім чынам не давалі праязджаць транспарту. У выніку мясцовыя ўлады падзякавалі жыхарам мястэчка за тое, што яны сваёй актыўнай пазіцыяй дапамагалі у вырашэнні праблемы. Фотарэпартаж з акцыі пратэсту ў Бзэнцы і матэрыял «Дзякуй за пратэст» маёй калегі Алены Ціхановіч, якая была сведкай грамадскай акцыі, можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода». Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды СМІ Міклаш Харасці заклікаў Савет Рэспублікі Палаты прадстаўнікоў Беларусі І Палату прадстаўнікоў Беларусі не прымаць закон, які яшчэ больш абмяжоўвае свабоду прэсы. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык. У заяве адзначаецца, што 17 чэрвеня праект закона быў прыняты Палатай прадстаўнікоў без папярэдніх кансультацый з грамадзянскай супольнасцю. 25 чэрвеня законапраект прайшоў другое чытанне толькі з невялікімі зменамі і чакаецца ягонае ўхваленне Саветам Рэспублікі і зацверджанне прэзідэнтам. Мілаш Харасці адзначыў, што закон утрымлівае складаную працэдуру рэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі і акрэдытавання журналістаў. Адсутнічаюць дастатковыя гарантыі для прадухілення манапалізацыі СМІ. Закон не абараняе правы журналістаў на канфідэнцыйныя крыніцы інфармацыі і дазваляе перспектыве абмежавання СМІ ў інтэрнэце. Прадстаўнік АБСЕ ў пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі Мілаш Харасці заклікаў Савет Рэспублікі вярнуць праект закону ў Палату прадстаўнікоў для далейшага абмеркавання. Ён таксама выказаў шкадаванне, што ніводная з рэкамендацыяў, зробленая падраздзяленнем АБСЕ, не была ўлічаная ў праекце закона. Мілаш Харасці выказаў спадзяванне, што новы варыянт закону будзе адпавядаць міжнародным абавязальніцтвам у галіне свабоды прэсы, якія ўзяла на сябе Беларусь. Сергей Навумчык пра заяву прадстаўніка АБСЕ ў пытаннях свабоды СМІ Мікалаша Харасці. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЕ Мікалаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд маскоўскага раёна Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазоў Франака Вячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. Моладзевага актывіста партыі БНФ адлічылі сёлета з трэцяга курсу журфаку з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Франак Вячорка сказаў, што будзе не толькі абскарджваць судовае рашэнне, але яшчэ і патрабаваць экспертнай ацэнкі кампетэнтнасці тых людзей, якія прымалі ў яго іспыты. Перадае Любоў Лунёва. Суддзя маскоўскага раённага суду Вольга Гусакова разглядала пазоў Франака Вячоркі 3 гадзіны. Учора яна выслухала Франака і прадстаўніц БДУ, а сёння пасля спрэчак абвясціла рашэнне. Нагадаем, Франак Вячорка прапусціў 2 экзамены, пакуль адбываў арышт у часе зімовай сесіі ад 16 до 31 студзеня. Для пераздачы яму прызначылі камісію. Першы экзамен па расійскай літаратуры Франак здаваў 5 лютага, а на наступны дзень другі па стылістыцы беларускай мовы. Самі прадстаўнікі БДУ прызналі, што адміністрацыя парушыла нормы, якія прадугледжваюць для студэнта тэрмін на падрыхтоўку і магчымасць пераздаць экзамен двойчы, гаворыць Франак Вячорка. Прадстаўнікі ўніверсітэту часткова нават прызналі, што парушылі працэдуру майго адлічэння. Але нягледзячы на гэта, з усім цынізмам, яны пасля заяўлялі, што Вячорка Францішак быў плохім, нехарошым там студэнтам, абычным студэнтам, і што нужна менша піць, гуляць і хадзіць па мітынгам, а нужна вучыцца, нягледзячы на тое, што мой сярэдні бал адзін з найлепшых на курсе. Франак Вячорка не спадзяваўся на іншае судовае рашэнне. Суд яшчэ раз паказаў сваю несамастойнасць і залежнасць ад дзяржаўнай улады, няздольнасць прымаць аб'ектыўнае справядлівае рашэнне на карысць закона, на карысць грамадзянаў. Франак Вячорка паведаміў, што будзе не толькі абскарджваць судовае рашэнне, але яшчэ і патрабаваць экспертнай ацэнкі кампетэнтнасці тых людзей, якія прымалі ў яго экзамены. Паралельна збіраюся падаць скаргу ў вучоны савет БДУ, каб яны ацанілі аб'ектыўнасць камісіі ў выстаўленні мне нездавальняючых адзнак. З Франаком Вячоркам гутарыла Любоў Лунёва. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідія Ярмошына назвала крытыку прэзідэнцкага дэкрэту нумар 13 з боку апазіцыйных партый падрыхтоўкай да правалу на парламенцкіх выбарах. Гэты дэкрэт дазваляе палітычным партыям вылучаць па адным з прадстаўнікоў у ЦВК з правам дарадчага голасу, але без права ўдзелу ў праверках. З працягам тэмы Владзімір Глот. Сёння ў другой палове дня Лідія Ярмошына прадставіла дэпутатам Палаты прадстаўнікоў дэкрэт нумар 13. У дэпутатаў да старшыні ЦВК не ўзнікла ніводнага пытання. А вось журналістамі гутарка ў старшыні цэнтра выбаркаму адбылася. Прынамсі, я попрасіў спадарыню Ярмошану пракаментаваць крытыку прэзідэнцкага дэкрэту. Я думаю, што крытыка гэтага дэкрэта са стороны апазіцыйных партій гэта не болей, не меней, як падгатовка к паследуючаму правалу. Поэтому первае дзеянне хорошае, дэмакратычнае, значыць, надо яго дэзавуіраваць, чтобы потом 29 сентября сказаць: «Мы предупреждалі». Сёння ж спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў у склад акруговых выбарчых камісіяў крыху падкарэктавалі. Координатор кампаніі «За свабодныя і справядлівыя выбары» Віктор Карняенка тлумачыць гэтае дзеянне так. Принципово той спіс не перацерпеў ніякіх змен. А принципово змянілася тое, што перагледзелі межы акруг, граніцы акруг. З мінулага разу, от як было, мы на той арыентаваліся. Іх і засталося столькі от па першаму, сказаць, прагляду, але папамяняліся раёны. Там дадалі адтуль, адтуль взялі. У спісе са 110 прозвішчаў змянілася толькі адно. Адмовіўся балятавацца ў склад акруговай камісіі былы кіраўнік беларускай дзяржавы Мечыслаў Грыб. Я спытаў спадара Грыба, чаму ён гэта зрабіў. Мае асабістыя падыходы, навошта мне эта камісія? Чо я там буду сядзець? Я не бачу гэтым ніякага сэнсу. Замена былому старшыні Верховнага Савету знойдзецца, сказаў Віктар Карняенка. У спісе па-ранейшаму будзе 110 асобаў па колькасці акруговых камісіяў. А колькі з іх патрапіць у склад камісіяў? Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган кажа, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе ніводнага прадстаўніка апазіцыі не ўключылі ў склад акруговых камісіяў, а там працавала амаль 1500 чалавек. На якой падставе адмаўлялі апазіцыянерам, цікаўлюся ў спадарыні Скрыган. Опыта работы в комиссиях, что неподрихтованные ваши люди. В особных выпадках вы принесли поздно, у нас уже эти 13 человек, которые включаются, уже были до вас ранее, и мы теперь, значит, кто первый принес, то и первый включены. Не глядя на то, что наши люди приходили первые, а они оказывались потом уже в журнале 15-16. А некоторые на угол ничего не тлумачили. Это наше право, говорили, мы так проголосовали, и все. Сакратаром ЦК партыі камуністаў беларускай Аленай Скрыган гутарыў Владзімір Глот. Вы на хвалях радыё «Свабода». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ, доктар фізіка-матэматычных навук Юры Хадыка. Ён прапанаваў нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Ось яго меркаванне на гэты конт. Было бы все добра, калі б апазіцыя была адзіная. Аднак апазіцыя сама ўнутры сябе паколатая, спрачаецца. Пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве. Перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Юрыя Хадыкі на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры» ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі «Свабоды». Сёння ў эфіры «Свабоды» мастак Алексей Марачкін чытае фрагменты запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Прачытаць мне хочацца яго такія невялічкія абразкі з малёўкі, бо яны такія ёмкія і трапныя, як бы адбітак ці зрез таго часу. Васіль Быкаў, «Парадоксы жыцця», запісы розных гадоў. Уключив телевізор, нейка генеральська нарада. Шерий генерал-полковників за столом, ще ж не старий, хоч сівавати, з косим пробором у волосах, грузне, з товстими карками, широчезними плячима і такими ж грудями. І в кожного строката лєва половина від паланок узнагороду. Цікаво, за що? Народились усе після війни, війни ж не бачили. За що стільки узнагороду? Як у Жукова після війни. За кожну нараду по знагороді, чи що, дають гетам по первому полководцу. Цього я ще. Цікаво поназірати за номенклатурою. Чим ширей морда, тим вищий чин. Здається, увесь їх отбор, номенклатурна селекція відбувається у президіумах і на трибунах. Як глядяться. Мусіть, інших адзнак у гэтых гадаванцаў ВПШ не засталося. Аднолькавае паходжанне, адукацыя, кар'ера. І, вядома, спосаб мыслення, светапогляд. Асабістам трэба было завербаваць у сексоты фельчара палка. Мусіць, іншых ужо ўсіх перавербавалі. Выклікалі раз, другі, не хоча фельчар зрабіцца сексотам. Тады яго арыштавалі, пабілі добра, напалохалі і аб'явілі, што зараз выпусцяць, але толькі калі пагодзіцца. А што рабіць? Да нічога асаблівага, ты толькі напішы, што, маўляў, як стаў падыходзіць, яны, названы былі афіцэры фронтавікі, припинили розмову. І все? І все? Що робить? Дав підписку. І став сексотом. Далей доносив і вже надто серйозні речі. У Дзержинську був молокозавод, на яким крали сметану. Сметану продавали не дзе-небудь, а в городском гандлі, з яким молокозаводчики були зв'язані. Але органи контролю викрали злодію, судили, посадили, і в магазинах зникла сметана. Кому від того стало лепій? Почалася кампанія боротьби з абстракціоністами. У Гародні абкам рыхтаваў актыў з нейкімі пытаннямі. Але вось першы сакратар Міцкевіч паклікаў мяне. Я, канешне, прыйшоў абкам. З мефістофельскай усмешкай на баксёрскім твары той папытаў пра жыццё, пра сёе-тое, а пасля пытаецца, а што гэта піша Євтушэнка? Я так зразумеў, што яму трэба мая ацэнка, бо, вядома, абкам далёкі да ўсяго таго. І, вядома, я адхарактарызаваў Євтушэнку як выдатнага паэта. Міцкевіч слухаў, усміхаўся, не пярэчыў, падзякваў і адпусціў. Праз дзень сход актыву выступае першы сакратар, храміць Євтушэнку, Вознесенскага і заадно Быкова і Карпюка, якія, аказваецца, таксама падзяляюць іхнія ідэі. Вось дык праконсультаваў першага. Гэта праваенны час. Наступалі і ўперліся ў гарадок. Не даваў падступіцца дзот на вельмі выгоднай выспачцы. Армія стаяла. Масква падганяла. Тады неяк у ранку, пры разведцы боем, адзін сержант падпоўз і кінуў гранату. Удала кінуў. Дзот замоўк. Батальон падняўся і захапіў выспу. Дывізія заняла гарадок, армія прасунулася на 2 кілометры. Хутка выйшлі ўзнагароды. Камандарму за ўзяцце гораду далі героя, камкору ордэн Суворова першай ступені, камдыву ордэн Чырвонага сцягу, камандзіру палка айчыннай вайны першай ступені, камбату другой ступені, камроту чырвоную зорку, сержанту медаль за адвагу. усім, як і належыць, па чыне. Яны прарываліся з акружэння, камбат і санінструктар. Як выйшлі, ён папрасіў яе стрэліць яму ў руку, каб па выхадзе не арыштавалі. Яна яго кахала, але была камсамолкай і стрэліла ў яго. Цяпер 50 гадоў дакарае сябе. Мастак Алексей Марачкін чытаў фрагменты запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Заўтра ў нашым эфіры старшыня Вярхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч прачытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». У Менску 18:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч, выпуск навінаў. Масква лічыць, што размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе шкоднае і не адпавядае інтарэсам бяспекі. Пра гэта расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў на прэсавай канферэнцыі паводле вынікаў саміту Расія-Еўразвяз у Ханты-Мансійску. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў пытанні грузіна-абхазскага канфлікту ёсць невыканальныя ўмовы. У Туркменістане супрацоўнік Радыё Свабода Сазак Дурдымурадаў гвалтоўна змешчаны ў псіхіятрычную клініку. Паводле інфармацыі карэспандэнтаў Свабоды, шпіталь ва ўсходняй частцы Туркменістану. 20 чэрвеня Дурдымурадаў быў затрыманы, збіты і катаваны за тое, што адмовіўся даць пісьмовую адмову ад супрацоўніцтва з Радыё Свабода. Камітэт абароны журналістаў асудзіў дзеянні туркменскіх уладаў. Новым старшынём рады дырэктару расійскага «Газпрама» абраны першы віцэ-прэм'ер Расіі Віктар Зубкоў. Такое рашэнне прынятае паводле вынікаў гадавога сходу акцыянераў гэтага расійскага нафтага канцэрну. Раней раду дырэктара адчульваў Дмітрый Мядзведзеў. У Паўночнай Карэі знішчаны адзін з галоўных элементаў рэактара ў Ёнбіні. Сёння ў прысутнасці замежных журналістаў была ўзарваная 20-метровая вежа сістэмы ахалоджвання. У Зімбабве другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Цяперашні прэзідэнт Роберт Мугабе адзіны кандыдат пасля таго, як апазіцыйны Морган Цвангірай зняў сваю кандыдатуру на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбара. Суддзя Вярхоўнага суду Іраку быў забіты ў Багдадзе. Агенцыя Франс Прэс цытуе прадстаўніка Абдэля Сатара Гафура і кажа, што суддзя на ўласным аўтамабілі ехаў дадому з працы, калі ў яго стрэлілі. Сенат ЗША ухваліў чарговыя выдаткі на вайсковыя дзеянні ў Іраку і Афганістане. 161 мільярд 8 мільёнаў даляраў. Палата прадстаўнікоў ухваліла гэта на мінулым тыдні. У эфіры «Свабода» і паведамленне з Беларусі. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу. У Менскім мікрараёне «Зялёны луг» людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка 12-павярховага жылога дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Пасольства Вугоршчыны ў Менску пачало выдачу шэнгенскіх віз беларускім грамадзянам, якія жадаюць наведаць гэтую краіну. Урачыстая цырымонія ўручэння трох першых пашпартоў з візамі адбылася ў пасольстве сёння. Прадстаўнік АБСЭ ў справах свабоды мас-медыў Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату беларускага парламенту ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду сродкаў масавай інфармацыі. Суд маскоўскага раёну Менску не задаволіў пазову Франка Вячоркі да Белдзяжуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыкладна праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Александр Улюцёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, адзін са стваральнікаў і лідараў БНФ, Юрый Хадыка днямі адзначаў 70-годдзе. Школу ён скончыў залатым медалём, працаваў у інстытуце фізікі Акадэміі навук Беларусі. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. За сваю актыўную грамадскую дзейнасць некалькі разоў быў за кратамі, амаль месяц трымаў бестэрміновую палітычную галадоўку. Што непакоіць Юрыя Хадыку зараз? Было бы ўсё добра, калі б апазіцыя была адзіная, аднак апазіцыя сама ўнутры ў сябе паколатая, спрачаецца, пошукі кампраміса з'яўляюцца абавязковымі. Без руху насустрач адзін аднаму у нас мала перспектыў, мала шансаў. Мы павінны пераадолець палітычныя і ментальныя расколы ў нашым грамадстве. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». пагучнасці ўнутраных канфліктаў беларускі народны фронт сярод лідараў на палітычнай сцэне краіны. Пачкаванні і высвятленне адносін пачаліся ў старэйшай палітычнай арганізацыі ад сярэдзіны 1990-х. Сёлета на апошнім з'ездзе партыі БНФ пасля 8 гадоў кіравання Вінцука Вячоркі Алесь Міхалевіч прапанаваў сябе ў якасці альтэрнатыўнай кандыдатуры. Аднак перамагчы не здолеў. У выніку фронт часова ўзначаліў у якасці кампраміснай фігуры Лявон Баршчыўскі. Але замест перамір'я ўспыхнуў новы канфлікт. На недаўнім сойме 25 галасамі супраць 19 спадар Міхалевіч быў выключаны з БНФ. Аднак шэраг абласных і гарадскіх суполак не пагадзіліся з гэтым рашэннем. Сітуацыя перад наступным з'ездам ізноў пачала абвастрацца. Ці магчымы кампраміс у асяродку колішніх аднадумцаў? Высвятляў Ігар Карней. Нагодай да новых размоваў пра пэўны крызіс у беларускім народным фронце стаў нядаўні факт выключэння з партыйных шэрагаў намесніка старшыні Алеся Міхалевіча. Некаторыя аналітыкі назвалі спрэчку канфліктам пакаленняў, зрабіўшы выснову. Такія гісторыі ніяк не дадаюць вагі колішняму падморку беларускай дэмакратыі, што аўтаматычна ўплывае на папулярнасць БНФ у грамадстве. Паказальна, што Міхалевіч не застаўся адзіным у сваіх перакананнях. Яго радыкалізм наконт нібыта недзеяздольнасці лідараў фронту старэйшага ўзросту падтрымалі ў многіх раёнах. Аднак ці магчымы варыянт, пры якім будуць вышукацца не новыя забойчыя аргументы, а шляхі да кампрамісу? Вось меркаванне намесніка кіраўніка Берасцейскай абласной рады БНФ Зміцера Трацяка. Компромисс максимы. Нема такой сбоку Михалевича нагоды, как выключен, например, Свечуаку с партой, альбо Хадыку. Меркую, что партия потребует обновления. Зараз складывается ситуация, что старшинство Баршевского не принесло исходы. И он набирался как компромиссный лидер, а лишь с его боку не было ничего возроблено, как из компромисса отдувся. На мою думку, он повинен был на съезде сразу пропоновать Михалевичу свои наместники. И он это не торопился. Выглядело вельми дренно с его боку, поскольку Михалевич снялся на его коры. Калі бываюць такія ўнутраныя разборкі, гэта вельмі выглядае кепска. Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч шум вакол выключэння з партыі Алесі Міхалевіча называе неадэкватным рэальнаму становішчу. Ніякага канфлікту пакаленняў, на які намагаюцца спісаць скандал, на ягоную думку, не існуе. Спадар Івашкевіч аргументуе, што на кіруючых пасадах у фронце шмат маладых людзей. Намеснік старшыні Алексей Янукевіч, сакратар управы Уладзімір Лапковіч такога ж узросту, што і выключаны Міхалевіч. Таму, калі канфлікты ёсць, то не ўзроставы, а адносна бачання тактыкі і прынцыпаў дзеяння партыі. Да таго ж, як кажа Івашкевіч, пасля выключэння Міхалевіча не паступала ніводная заява аб выхадзе з партыі, што не дае падставу казаць пра надзвычайныя маштабы канфлікту. Да і ад самога Міхалевіча ўжо паступіла заява аб прыёме ў партыю. Яна будзе разглядацца ў жніўні. Міф ці теза пра канфлікт пакаленняў, гэта хлусня. Другое, ёсць дыскусіі о тактыкі дзеяння ў розных канкрэтных сітуацыях. І падчас падрыхтоўкі да з'езда БНФ агучваліся розныя падыходы. І ёсць правіла паводзінаў ўнутры партыі. Аснова такая. Дыскутуем, пакуль не прынята рашэнне, пасля прыняцця рашэння выконваем рашэнне. Каму не падабаецца, можа стаць сваю самастройную партыю ці выхадзіць. Ці нават па нашаму статуту можа не выконваць, калі сам не хоча, ці лічыць, што гэта не слушна, но не павінен супрацьдзейнічаць. Можа свісці рабіць паралельную працу, якая адпавядае статуту сектары СМІ, навуковай дзейнасці. Гэта далёка не першы разлад у шэрагах колішніх аднадумцаў. Самым балючым для дэмакратычнага руху стаў раскол у беларускім народным фронце, які здарыўся ў 1999 годзе. На адным полі з'явіліся два адпачкаванні: кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ на чале з Яноном Пазняком і партыя БНФ, якую ўзначаліў Вінцук Вячорка. Пасля эміграцыі Зянона Пазняка функцыі кіраўніка партыі на Беларусі выконвае Юрась Беленькі. Ягоныя прагнозы ў справе магчымай кансалідацыі песімістычныя. Беларускі народны фронт адраджэння ўзнік як адраджэнская арганізацыя, якая сфармулявала галоўныя стратэгічныя накірункі сваёй дзейнасці ў свой час. Гэта дамагчыся незалежнасці Беларусі, стварэнне дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Пазней у нетрах фронта з'явілася супрацьлеглая ідэя, супрацьнацыянальная ідэя, на якую сфармаваўся Беларускі народны фронт, была вылучана ідэя, якую якраз агучыў у 99-м годзе Юры Хадыка, нацыянальная ідэя ўжо збольшага жыла. З гэтага моманту трэба зрабіць вельмі важную заўвагу. Калі людзі прынялі вот эту пазіцыю і сталі на эту платформу, яны фактычна перасталі быць сябрамі Беларускага народнага фронта. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, аднаго са стваральнікаў і лідараў БНФ Юрыя Хадыку. Другі раз за 20-гадовую гісторыю Беларускага народнага фронта ён перажывае непростую сітуацыю з адзінствам сваіх шэрагаў. Первый раз это скончилось тем, что разом с Позняком ушло каля третьей частки усих сябров Белорусского народного фронта Адраджэння. Скончилось расколом. Сегодняшняя конфликтная ситуация повстала за позиции спадара Михалевича, сутность якой у энжаизации политической деятельности, подпарадкованні политических структур недержавным громадским организациям, якія легчэй атрымліваюць грошы. Ерасіархі, стваральнікі памылковых тэорый, змешчаны Данте ў перадапошнім коле ада. Мы абмежаваліся тым, што выключылі спадара Міхалевіча з шэрагаў партыі Беларускага народнага фронта. Заклікаю яго прыхільнікаў, кіраўніцтва Беларускага народнага фронта, знайсці паразуменне, улічыць, магчыма, некаторыя патрабаванні, якія яны змаглі бы сфармуляваць дакладна і выразна. І гэта было бы ідэальным выйсцем. У 2005 годзе ў Менску прайшоў першы кангрэс аб'яднаных дэмакратычных сілаў, які фармальна паклаў канец раздробленасці апазіцыі, абраў перад прэзідэнцкімі выбарамі адзінага лідара Александра Мілінкевіча. Аднак вельмі хутка выцятілася, што адзінства тое пад пагрозай. У выніку спадар Мілінкевіч са сваімі прыхільнікамі стварылі новы рух за свабоду. Крызіс паступова быў пераадолены коштам прынятай большасцю кампраміснай ідэі калектыўнага кіраўніцтва АДС. Цяпер у яе ўваходзяць самыя розныя па палітычных спектрах партыі і рухі. Як такой структуры ўдаецца прыходзіць да кансэнсусу, дзякуючы чаму знаходзяць паразуменне, да прыкладу, правая і левая, з працягам тэмы і на студзінская. Правая партыя БНФ і левая партыя камуністаў беларуская БСДП «Грамада», ліберальная аб'яднаная дэмакратычная партыя, рух за свабоду Александра Мілінкевіча, незарэгістраваны малады фронт, кампанія за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Здавалася б, што ў іх агульнага? Сама структура аб'яднаная дэмакратычная сілы – гэта ўтварэнне, якое атрымалася і існуе ўжо больш за 3 гады толькі дзякуючы кампрамісу, кажа выканаўца абавязкаў старшыні БСДП «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Там на самой справе от самых левых до самых правых. Можно сказать, великая коалиция в плане спектров идеологичных. Ведь такая структура – это не только компромисс, это, наверное, нечто большее, чем компромисс. Потому что в этой структуре наибольшее важное политическое решение принимается консенсусом. Это образчик вот таких политических компромиссов. На поседжениях АДС бывают жесткие такие спречки? Конечно, спречки такие бывают жесткие. В воле политика есть жесткая. Але политика есть не там, где есть и жесткие спречки, но есть и компромисс. Вот там, где нема компромисса, там уже нема политики. Там то, что называется бойка. Там генералы и полковники. У кіраўніцтве АДС 4 сустаршыні. Анатоль Ляўковіч, БСДП, «Грамада», адказны за выбарчыя кампаніі. Вінцук Вячорка, партыя БНФ, адказны за інфармацыйна-мабілізацыйную і міжнародную працу. Анатоль Лябецька, АГП, адказны за распрацоўку пазітыўнай альтэрнатывы. І Сергей Калякін, ПКБ, адказны за структурнае будаўніцтва. У складзе прэзідыуму 10 прадстаўнікоў розных партыяў і рухаў. Без кампрамісаў наогул немагчымая палітыка. Усё залежыць ад таго, што гэта за кампрамісы, лічыць першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін. Немагчыма быць кампрамісаў па нейкіх прынцыповых пытанняў, а ўся палітычная дзейнасць, яна складаецца з кампрамісаў. І, на мой погляд, існаванне аб'яднаных дэмакратычных сілаў, куды ўваходзяць палітычныя партыі розных накірункаў з рознымі светапоглядамі, гэта таксама кампраміс. Прытым нікуды не падзяваліся тыя мэты, якія перад сабой пастаўлены партыі, тыя прынцыповныя разыходжанні, якія існуюць у ідэалогіі гэтых партый. Но на пэўны час гэта па-за коскамі ўсё вынесена, бо ёсць галоўная мэта, якую сёння трэба вырашаць, трэба вызваліць Беларусь ад дыктатуры і дамагчыся дэмакратычных зменаў, пасля якіх магчыма палітычная барацьба за светапогляды, за тых прыхільнікаў, якія ёсць у той ілі іншай ідэалогіі. Сябра прэзідыуму АДС, прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі перакананы. Калі не будзе кампрамісу, будзе канфлікт. Вельмі шмат ёсць людзей, якія лічацца бескампраміснымі, якіх паважаюць за гэта. Гісторыя стварэння АДС сведчыць пра тое, што дзеля інтарэсаў дзяржавы, інтарэсаў Беларусі, нам трэба абавязкова знаходзіць кампраміс. Ёсць пытанні, па якіх нельга ісці на кампраміс. Напрыклад, гэта правы чалавека ці незалежнасць Беларусі. На кампраміс па гэтых пытаннях мы не пойдзем ніколі. Па ўсіх астатніх усё можна абмяркоўваць і можна супрацоўнічаць. Я ўпэўнены, што нават з існуючай уладай па пэўных пытаннях можна ісці на кампраміс. Справа толькі ў тым, што пакуль яе кружыцца галава ад быццам бы безмежнай улады, але так ці інакш, дзеля інтарэсаў краіны можна і трэба ісці на кампраміс. По просьбе нашего городского корреспондента ситуацию в объединенных демсилах комментует сябра своему КХП БНФ Юры Качук с Зельвы. Ну ни с кем, с сябрами разных партий, взять и нам вот мальчика, с БНФ, социал-демократов, с АГП, у меня нема никаких напружений никаких. Завжди с ними и стосунки маю, и добрые сябровские отношения у нас. На особистым узровнем контакты, на межпартийном нет, потому что, ну, все-таки у нас разыхожение. Может, на словах у них выходит, что они смагаются за незалежную Беларусь, но все-таки я лечу, что вельми помылковые, деяния вельми помылковые. Ну, например, тут делающиеся в парламентских выборах, это великая помылка, потому что это значит еще больше умацовывать этот режим, еще больше протягивать его изнывание. Прошу прокомментовать ситуацию в ВДС громадского редактора «Тыдня» ветерана демократичного руху Юрия Хадыку. Что такое компромисс у объединенных демократичных силах? Сдается, что он уже знойденный, але на самой справе под вонковой оболонкой заховываются певные суперечности. Я хочу закрануть тую проблему, якую некоторые молодые сябры Белорусского народного фронта занадто интенсивно эксплуатуют. Гэта іх непримиримае стаўленне да саюза партыі камуністаў беларускай. Іх не цікавіць тое, што гэтая партыя рэальна ўдзельнічае ў апазіцыйным руху, рэальна выступае за прававую краіну, за незалежную краіну. Мне нават цяжка ўявіць, чым так камуністычная партыя пакрыўдзіла людзей, узрост якіх зараз крышачку больш за 30 год. Яны тады яшчэ ў піянерах, мабыць, не былі. Мне здаецца, што калі ты хочаш дасягнуць адзінства, ты павінны прызнаваць права за сябрамі твайго аб'яднання прытрымлівацца розных палітычных поглядаў. Галоўнае, ніхто ж не можа сцвярджаць, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы гэта вечны саюз. Гэта саюз да перамогі над таталітарным, аўтарытарным дыктатарскім рэжымам. Мы працягнем перадачу пра ролю кампрамісу ў палітыцы пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёна сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва хімзавода ў прыватнай расійскай кампаніі «Августбел». У Менскім мікрараёне Зялёны Луг людзі пратэставалі супраць пабудовы на вуліцы Гамарніка шматпавярховага дому на месцы дзіцячай пляцоўкі. Адну з актывістак затрымалі, другую збілі. Прадстаўнік АБСЭ Міклаш Харасці заклікаў верхнюю палату парламенту Беларусі ўстрымацца ад прыняцця закону, які абмяжоўвае свабоду СМІ, і вярнуць законапраект у палату прадстаўнікоў на дапрацоўку. Суд Маскоўскага раёна Менску не задаволіў пазоў Франа Кавячоркі да Белдзяржуніверсітэту аб аднаўленні на вучобе. КДБ Беларусі распачаў крымінальную справу супраць грамадзяніна ЗША Джозефа Кея паводле артыкулу «Эканамічны шпіянаж». Сёння адвакату Эммануэлу Зельцеру выставілі абвінавачанне не толькі ў падробцы афіцыйных дакументаў, незаконным абароце наркотыкаў, але і ў эканамічным шпіянажы. Бабруйская габрэйская грамада адзначае 500-годдзе. Планаванае да гэтай даты адкрыццё знаку памяці ахвярам гета не адбылося з прычыны нястачы сродкаў і адсутнасці дазволу ўладаў на ўстаноўку. Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, ветэран дэмакратычнага руху Юры Хадыка, даў заданне нашым карэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры». Парламенцкія выборы ў Беларусі, якія адбудуцца 28 верасня, чарговым разам узнялі старую праблему – пошук кампрамісу паміж уладамі і апазіцыяй. Да гэтай тэмы некалькі дзён таму звярнуліся нават у Страсбуры. Там парламенцкая асамблея Рады Еўропы правіла спецыяльныя дэбаты пра становішча Беларусі. Афіцыйныя ўлады на іх прадстаўляў намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі, апазіцыю – сустрашня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Анатоль Лябецька гаворыць, і ў Страсбуры, і ў Менску, і ў іншых гарадах прадстаўнікі апазіцыі неаднаразова падкрэслівалі сваю гатоўнасць да кампрамісу з уладамі. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы зрабілі тры прапановы. У восень мінулага года накіравалі ў адміністрацыю Лукашэнка і ва ўрад прапанову пачаць прамы двухбаковы дыялог, у тым ліку па пытанні выбарчых кампаній. Адказ, які быў атрыманы з адміністрацыі, фактычна гаворыць, што нешта няма патрэбы ў гэтым. Другое, падрыхтаваны змены ў выбарчы кодэкс і прапанова стварыць сумесную рабочую групу на тым, каб змяніць выбарчае заканадаўства. Адказ сямяненні, чатыры радкі, не. Трэцяя прапанова змяніць правапрымяняльную практыку выкарыстання выбарчага заканадаўства. Пакет шасці прапаноў, зноў не. Анатоль Красуцкі, прафесійны юрыст, адзін з галоўных распрацоўшчыкаў выбарчага кодэксу, лічыць, што шлях да паразумення ўладаў і апазіцыі ляжыць праз дзейнае выбарчае заканадаўства. Вопросы, которые касаются разводных самоотношений Питання, які тычацца магчымых узаемаадносін улады і апазіцыі падчас выбарчай кампаніі, будуць будавацца ў рамках дзейнага заканадаўства. І тут самае галоўнае, каб усе гульцы працэсу зыходзілі з гэтага. І тады, я думаю, не будзе тых негатываў, якія былі ў мінулым. Гэта важна разумець. З Усеваладам Янчэўскім, цяперашнім галоўным ідэолагам краіны, я размаўляў на гэтую тэму крыху раней. Слабы начаць прызнання аднаго пункта. При всех каких-то, так сказать, пачынаць трэба з прызнання пазіцыі аднаго пункту. Пры ўсім тым, што нешта не падабаецца, большая насельніцтва была і ёсць за Лукашэнку, і ён з'яўляецца фактычным сэнсе гэтага слова легітымным прэзідэнтам. Каб апазіцыя гэта прызнала, дык тут, на мой погляд, маглі б пачынацца і нейкія дыялогі і змяненні. Прычым рэальныя, практычныя. А калі гэтага не ўлічваць, дык сітуацыя мне нагадвае тую, як белая эміграцыя на талерцы варажыла. Скажы, калі загінуць бальшавікі. Але гэта зацягнулася надоўга. Патрэбна прымаць тое, што ёсць, і мысліць ужо сённяшнім днём, а не сярэдзінай 90-х гадоў, калі здавалася, што ўсё гэта на месяц. І мысліць ужо сённяшнім днём, а не сярэдзінай 90-х гадоў, когда казала, што ўсё гэта на месяц. А чаму сапраўды апазіцыя не прыслухацца да гэтага выказвання? Задаю пытання Анатолю Лябецьку. Калі мы гаворым пра крокі мажлівае супрацоўніцтва, то яны не павінны пачынацца з такой вялікага фундаментальнага пытання. Яны павінны пачацца з таго, што больш рэалістычнае і рэальнае. А з малога можна потым пераходзіць на ў другі зровень па правядзення дыскусій, абмеркавання і гэтак далей. Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў высвятляў стаўленне да палітычных кампрамісаў з боку рэгіянальных дэмакратычных актывістаў. Вось у прыватнасці меркаванне ўдзельніка непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэя Пачобута. Сённяшняя ўлада на Беларусі такая, што яна кожную саступку, кожную дэкларацыю дыялога яна разглядае менавіта як слабасць. Гэта такая характэрная рыса Александра Григорьевича Лукашэнкі, што ён разглядае гэта як проста слабасць, жаданне ні па нечым саступіць яму і хочуць улады заўжды, скажам, ну, палажыць на лапаткі абсалютна таго, каго яны лічаць сваім праціўнікам. Прынамсі на сённяшнім этапе, можа быць, нешта будзе змяняцца ў краіне, тады можна будзе гаварыць пра нейкія кампрамісы, пра пошук збліжэння пазіцый. На сённяшні момант казаць мне падаецца пра гэта немагчыма. А зараз меркаванне грамадскага рэдактара тыдня аднаго з лідараў БНФ Юрыя Хадыкі. Зусім недавно Таццяна Прочка, якая працяглы час узначальвала беларускі хельсінскі камітэт, выступіла з публічным заклікам да прадстаўнікоў апазіцыі ісці ва ўладу. Гэта вельмі, канешна, моцны заклік, таму што калі чалавек ідзе ва ўладу, ён павінны знайсці свой асабісты кампраміс з тымі прынцыпамі, на якіх будуецца сённяшняя ўлада. Ці будзе ён падпарадковацца любому загаду, сказанаму ў любой форме, нават хамскай, ці ён будзе адстайваць сваю чалавечую годнасць, а таксама годнасць тых людзей, якія будуць залежыць ад яго. Ну, гэта праблема асабістая. Разам з тым, трэба аб'ектыўна глядзець, што ёсць многа праўды ў словах Таццяны Прочкі. Сённяшні рэжым усталяваўся, у яго з'явіліся шматлікія прыхільнікі, і разбурыць такую структуру будзе значна лягчэй, калі сярод тых людзей, якія будуць уваходзіць ва ўладныя структуры, будуць знаходзіцца прыхільнікі суверэнітэта, прыхільнікі прававой краіны, прыхільнікі правоў чалавека. І ўсё ж грамадскі рэдактар тыдня, адзін з лідараў Беларускага народнага фронту Юрый Хадыка, лічыць, пры ўсім тым, галоўная задача беларускіх дэмакратаў – знайсці паразуменне з народам, хоць бы таму, што цягам апошніх гадоў сацыялагічныя замеры сведчаць. Папулярнасць апазіцыі ў электарату не ўзрастае. Днямі перад жыхарамі вялікі Александр Лукашэнка сказаў пра гэта наступнае. Калі рэйтынг апазіцыі сёння на ўзроўні арыфметычнай памылкі, ці могуць яны з'явіцца ў парламенце? Такая апазіцыя ў парламенце з'явіцца не можа. Але калі там будзе некалькі апазіцыянераў, то гэта наш парламент не сапсуецца. Іх усё роўна будзе меншасць. У якой форме магчымы кампраміс апазіцыі з грамадствам? Ці варта чакаць, пакуль грамадства дарасце да тых каштоўнасцяў, якія папулярызуюць і прасоўваюць апазіцыйныя партыі? Сярод партыйцаў, палітолагаў і сацыёлагаў шукала адказ Юлія Рымашэўская. Паводле Франа Кавячоркі, старшыні культурніцкай камісіі партыі БНФ, фронт лічыць кампрамісы з грамадствам праявай папулізму, а папулізм непрымальным для сваёй палітыкі. Пошук палітычнай партыі поўнага кампрамісу з грамадствам называецца папулізм. Партыя заўсёды мусіць трымацца пэўных палітычных прынцыпаў, каштоўнасцяў, вызначаных праграмай і статутам арганізацыі. Што тычыцца фронту, то фронт ёсць паслядоўным у сваіх ідэях, не шукае таннай славы і танных прыхільнікаў, а спрабуе сваёй паслядоўнасцю працягваць разумных, адукаваных людей. Я, як журналіст, регулярна сутыкаюся з тым, што нават калі на вуліцы звяртаешся да чалавека па-беларуску, і на цябе рэагуюць адразу, што вы з БНФу. Вось на ваш погляд, гэта добра ці дрэнна? Гэта выдатна, гэта выдатна. Дзякуючы гэтаму, паводле апошніх апытанняў, праведзеных у красавіку, фронт ёсць адзіная палітычная партыя, якая выходзіць па папулярнасці па-за межы статыстычнай памылкі. Паліттэхнолаг Андрэй Кусельчук лічыць, што на беларускім палітычным полі часта блытаюць папулізм і звычайную паўсядзённую працу з людзьмі. Пашлі быў народ, і яны былі бы бліжэй да народа, бліжэй да простых людзей. Калі проста не ад выбараў да выбараў сустракаліся дэпутаты альбо кандыдаты ў дэпутаты з грамадствам, а таксама маглі бы прыйсці паразмаўляць вёсачку, горад. На думку сацыёлага, філёзафа Уладзіміра Мацкевіча, беларуская апазіцыя нарабіла шмат памылак у працы з электаратам, але іх можна выправіць. І можна выправіць, і трэба выправіць. Але ж для гэтага патрэбна сучасная тэхналагічная праца па піару адпаведнаму. Сённяшнія гуманітарныя тэхналогіі прадугледжваюць працу з іміджам. Імідж – гэта частка дыялогу з грамадствам. А грамадства, ўрэшце, ёсць тым самым электаратам, чыё меркаванне немалаважнае для поспеху той ці іншай партыі. Таму, падкрэслівае Уладзімір Мацкевіч, праца з іміджам павінна быць паслядоўнай. На сённяшні дзень прыкладаў гэтага амаль няма. Некаторыя выпадкі, можна сказаць, што нейкім такім накірунку рухаліся, але ж не дацягнутыя. Што ж тычыцца, скажам, асобы Мілінкевіча і Казуліна, двух гэтых постацяў, якія, ну, выбухнулі, так скажам, і паўсталі як новыя твары. Але ж яны скарысталіся пэўнай сітуацыяй, планамернай такой працы ў гэтым накірунку ім не хапіла. Поспех апазіцыі ў вачах беларускага грамадства – гэта не праява фартуны, падкрэслівае спадар Мацкевіч. І калі апазіцыйныя партыі будуць карыстацца сучаснымі метадамі дыялогу з электаратам, не спатрэбіцца шукаць кампрамісаў. У гэтым проста не будзе патрэбы. Пацягваем тэму ацэнкамі гарадзенскіх дэмакратычных палітыкаў. Былы палітвязень, падпрымальнік Валерый Ліваневскі. Ёсць намерэнне, аб гэтым гаварят, што мы тут кампраміс какой-то собіраемся зрабіць. Но на самом деле, все ж такі, кожны хоча быць верхом на коне, хоча быць генералам. Но генералы, получаюць, к сожалению, свадебныя. А вось меркаванне былога дэпутата Верховнага Савету журналіста Мікулы Маркевіча. Прашу пасумаваць апошні сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня ветэрана дэмакратычнага руху Юрыя Хадыку. А я, Александр Гуліцёнак, развітуюся з вамі. Сустраемся праз тыдзень. Найбольш складаны, з майго пункту погляду, кампраміс – гэта кампраміс паміж апазіцыяй і грамадствам. Ёсць, канешне, розныя погляды на роль палітыкі ў жыцці грамадства. Некаторыя перакананы ў тым, што палітычныя лідары павінны казаць людзям тое, што людзі хочуць чуць. І ёсць іншы погляд, я прыхільнік яго, што палітычныя партыі павінны грунтавацца на сваіх прынцыповых канцэпцыях і быць лідарамі грамадства, заклікаючы яго, выхоўваючы яго, рухаючы яго наперад на шляху павышэння яго палітычнай культуры і дасягнення тых мэтаў, якія на паперы ў любой апазіцыйнай партыі выглядаюць прывабна. Па маіх назіраннях, гэтыя вялікія каштоўнасці, за якія ў многіх краінах людзі заплацілі жыццём, у нашых умовах з вялікай цяжкасцю даходзяць да грамадства. Вот у тым выпадку, калі нашае грамадства будзе лепш разумець сапраўдныя мэты апазіцыі, гэта будзе тым самым кампрамісам паміж грамадствам і апазіцыяй. А не такая сітуацыя, якую сёння фіксуюць сацыёлагі, што падтрымка апазіцыйных партый вагаецца ў межах некалькіх працэнтаў. Гэта была перадача «Кампраміс як сродак выйсці з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лагеры», падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Юрыя Хадыкі. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Тема заўтрашняга выпуску перадачы «Дом літаратара» – беларуская літаратура і інтэрнэт. У гутарцы за круглым сталом бяруць удзел паэтка Марыя Мартысевіч і крытыкі Ганны Кісліцына і Міхась Тычына. Вядзе перадачу Сергія Бламейка. А зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў. Чым ёсць і чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю.